nerwów. Teraz nowość, suplement diety Positivum, także w formie płynu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 18, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 dzień sierpnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Rzeź Woli mija 74. rocznica tych dramatycznych wydarzeń. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości. Susza zniszczyła w tym roku wiele plonów. Rolnicy czekają na odszkodowania, ale komisje wciąż szacują straty. Jest co najmniej kilka ofiar śmiertelnych silnego trzęsienia ziemi u wybrzeży popularnej wśród turystów indonezyjskiej wyspy Lombok. Na warszawskiej Woli rozpoczynają się uroczystości upamiętniające kilkadziesiąt tysięcy ofiar, które zostały zamordowane dokładnie 74 lata temu przez Niemców w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego. Oprawcy w masowych egzekucjach zabijali mieszkańców stolicy, również kobiety i dzieci. Pierwsza część obchodów zaczyna się przy pomniku ofiar rzezi Woli. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, jak będą przebiegały te uroczystości? Główną częścią dzisiejszych uroczystości będzie Marsz Pamięci, który przejdzie w kierunku cmentarza powstańców Warszawy na Woli z miejsca, w którym właśnie się znajduje, czyli jak wspomniałaś, z pomnika ofiar rzezi Woli. W marszu może wziąć udział każdy, a jego celem jest upamiętnienie wszystkich ofiar tych dramatycznych wydarzeń, tłumaczył Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdy z uczestników marszu dostaje dwie rzeczy. Dostaje świeczkę, którą prosimy, żeby zapalił na końcu tego marszu, i biogram jednej z ofiar niemieckich w czasie Powstania Warszawskiego. I na końcu, tam gdzie dochodzimy do cmentarza powstańców Warszawy na warszawskiej Woli, to tam stoją wystawa w formie świetlistych słupów, na której są wyryte nazwiska 60 tysięcy warszawiaków, którzy zginęli z rąk Niemców w czasie Powstania Warszawskiego. Uroczystości zakończą się około godziny 20.30 w Parku Powstańców Warszawy na Woli, tuż obok cmentarza, na którym pochowani są polscy bohaterowie z tamtego okresu. I o tych uroczystościach będziemy informować w serwisach Trójki. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Susza to w tym roku problem wielu rolników. Dramatyczna sytuacja jest w wielu regionach. 7 tysięcy hektarów i co najmniej 20 gmin jest poszkodowanych na Śląsku. Samorządy cały czas nadsyłają kolejne zgłoszenia o finansową pomoc. Wicewojewoda Śląski Piotr Kołodziejczyk prosi o szybką pracę komisji oceniających straty. Apel gorący do samorządowców o to, aby wnioski, które ewentualnie są składane przez rolników w dalszym ciągu i które są analizowane, komisje suszowe działają, aby te wnioski i protokoły jak najszybciej przesyłać do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na obecną chwilę mamy 20 gmin, które monitorujemy. Rząd przeznaczył na walkę ze skutkami klęsk żywiołowych 800 milionów złotych, ale pieniądze zostaną wypłacone dopiero po zakończeniu prac wszystkich komisji. Nie żyje reżyser Piotr Szulkin, jeden z niewielu twórców filmów fantastycznych w Polsce. Miał 68 lat. Krytyk filmowy Tadeusz Sobolewski wspomina. Odchodzi od nas wielki reżyser. Reżyser o talencie proroczym, o talencie właściwie na skali światowej, był znany na świecie, który szedł bardzo własną drogą. Miał taki pozór jakby tego szaleńca, szalonego Piotrusia. Mówił pewne przekorne prawdy społeczeństwu, ale te prawdy były głęboko przemyślane i dokumentowane. Krytyk uważa, że dopiero dziś filmy Piotra Szulkina zyskują pełnię swojego sensu. Jego pełnometrażowym debiutem był Golem w 1979 roku, potem także Obi-Oba, Koniec cywilizacji czy Ubu Król. Reżyserował też w teatrze, pisał książki, wykładał w łódzkiej filmówce. W serwisie Trójki na koniec jeszcze zagranica. W silnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło u wybrzeży popularnej wśród turystów indonezyjskiej wyspy Lombok, zginęły co najmniej 3 osoby. Ostrzeżenie przed tsunami zostało już odwołane. Ucierpiało wiele budynków, które są zbudowane z niezbyt solidnych materiałów. Lombok leży na wschód od znanej wyspy Bali. Tam tydzień temu zginęło w wyniku trzęsienia ziemi 16 osób. Kolejne informacje w Trójce o 19. Zapraszamy. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu, na wschodzie i w centrum. W nocy przelotny deszcz na południowym wschodzie, na wybrzeżu i na Mazurach. Na termometrach przeważnie od 15 do 17 stopni. Jutro od 23 do 26 popadać może w Suwałkach, w Gdańsku, w Toruniu i w Zakopanem. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Fog, pieśniarz Warszawy. To tytuł płyty i koncertu, jaki zespół Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis dał w ramach obchodów 74. rocznicy Powstania Warszawskiego w Parku Wolności.

Drugi był Jorge Lorenzo, a trzeci Marc Marquez. A gdyby ktoś wybierał się na przykład w Łodzi na mecz żużlowy Orzeł Wybrzeże Gdańsk, to może zostać w domu, bo mecz został ponownie odwołany, oczywiście z powodu pogody, ze względu na zły stan toru. Co jeszcze można powiedzieć? Otóż w kolarstwie, w Mistrzostwach Europy w kolarstwie wygrała dziś Włoszka Marta Bastianelli. Polki pojechały jak złoto. Startowała szóstka, żadna z naszych nie dojechała do mety. To jeszcze jedna informacja piłkarska. Zakończyło się spotkanie o tarcze wspólnoty w Anglii i trofeum wywalczyli piłkarze Manchesteru City, którzy po dwóch golach Sergio Aguero pokonali Chelsea. A już za moment u nas w trzeciej stronie medalu o lekkiej atletyce, a to w związku z rozpoczynającymi się jutro Mistrzostwami Europy w tej pięknej dyscyplinie. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek, może na przykład właśnie w sprawie lekkiej atletyki, a na razie na 4 minuty zostawiamy Państwa w dobrym towarzystwie z Paulem McCartneyem. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. I swear I caught a look before you turned away. Now I don't see the point resisting your temptation. Did you come on to me? Will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? I don't think I can wait like I'm supposed to do. How soon can we arrange a formal introduction? We need to find a place where we can be alone to spend some special time without an interruption. If you come on to me, will I come on to you? If you come on to me, will I come on to you? ostatnio wyemitowaliście materiał o pani Brzyzce, która wszystko analizuje. Chciałem powiedzieć, że niesamowicie poukładana, logiczna kobieta. Gratuluję. Tak, to prawda. Nie wiem, co prawda, komu pan gratuluje? Czy jej, nam, że rozmawialiśmy, czy pani Katarzynie. Pani Katarzynie. Ale tak, rzeczywiście. No i sukcesy przychodzą, skoro tak jest. Ale to jest najlepszy dowód na to, że można do nas dzwonić w każdej sprawie. To wydawałoby się, że ze sportem niekoniecznie. A jednak, 22 i 7 trójek. A propos myślących kobiet, to takich niech brakuje w naszej reprezentacji lekkoatletycznej, która wybiera się do Berlina. Tomek na mnie spojrzał z przekąsem, ale tak jest. Nie, no oczywiście, no jakim to przekąsem? Jest, no tak, tak, jakoś tak. Zmrużyłeś oko. Może się pomyliłem. W każdym razie porozmawiać z naszymi lekkoatletami to jest zawsze przyjemność. Liczymy, że tym razem znów przywiązą worek medali z tych Mistrzostw Europy z Berlina. Kandydatem do podium od wielu lat jest dyskobol Piotr Małachowski. Do Niemiec wybiera się w niezłej dyspozycji. Na niedawnych Mistrzostwach Polski pokonał granicę 65 metrów. Nawet jak nie rzucałem 65 metrów, to myślałem pozytywnie, bo ja chcę być medalistą olimpijskim kolejny raz, trzeci raz rzędu. Wiadomo, że złoty byłby spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że tak się stanie, a zobaczymy jak będzie. Na razie jest zdrowie, ok, wygląda to wszystko pozytywnie, więc mam nadzieję, że w Berlinie powiedzmy, no realnie powalczę o ten brązowy medal. Tylko tyle myślisz, że poza zasięgiem są dwa najwyższe miejsca podium? Czy powiem tak, nie, bo to jest sport. Ja wiem, że ja mogę dzisiaj równie zdobyć złoty medal, czy Robert Urbanek, czy ktoś inny i tak dalej, ale realnie patrząc na dzisiejsze tabele, jest Christopher Harting, jest Daniel Stahl, jest Andrews Gudjus, to jest ta trójka, naprawdę. To są zawodnicy, którzy rzucają bardzo daleko w każdych warunkach. Realnie patrzę, że to jest szansa powalczenia o brązowy medal. Ty masz dobre wspomnienia związane z Berlinem. W 2009 roku zostałeś wicemistrzem świata. No tak, jak na Igrzyskach Olimpijskich w Rio w szóstej kolejce zostałem przerzucony przez Roberta Hartinga. A nie, mamy fajne wspomnienia, fajna naprawdę atmosfera, kibice. Też będzie pożegnanie mojego odwiecznego rywala Roberta Hartinga. Kończy karierę, więc też jakby gdzieś ta historia zatoczyła koło. Tak naprawdę tam zaczęliśmy swoją wielką walkę po Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Później 2009 Berlin i tak naprawdę teraz 2018 kończy, a ja za dwa lata mam nadzieję. Mówisz o Pekinie, o Berlinie 2008-2009. Od tego czasu minęło 9-10 lat. Chce ci się jeszcze, chłopie? A czy powiem tak, jakbym miał złoty medal w Londynie lub w Rio, to wydaje mi się, że już gdzieś tam ta motywacja byłaby troszkę słabsza, ale no nie, no nie spełniłem swojego największego marzenia, tak? I wszystko jest teraz, powiedzmy, ułożone pod to, żeby być złotym medalistą olimpijskim. Po drodze Berlin, Mistrzostwa Świata w Katarze nie są dla mnie tak ważne jak to. Ja nie jestem już na tyle zawodnikiem, powiedzmy, no dorosłym, dojrzałym, że no nie mogę mieć formy co roku i dla mnie najważniejsze jest to, żeby być w Tokio w wysokiej formie fizycznej i psychicznej. W twojej konkurencji wiek tak wiele nie znaczy, prawda? Można dosyć długo, daleko rzucać. Można, tylko że ja też jestem zawodnikiem, który rzuca z szybkości, nie z dźwigni. Jestem najmniejszym, najgrubszym dyskobolem, więc no nie mam dużego zasięgu ramion, więc no myślę, że jeszcze te dwa lata do 37 i to już będzie chyba finał tego wszystkiego. A prywatnie jak się młody chowa, jak się Henio miewa? Prywatnie był tydzień teraz ze mną w spale, musiałem zadzwonić po siostrę o pomoc, bo stwierdzam, że no, trenować i wychować dziecko jednocześnie jest bardzo ciężko, ale też niesamowity power, tak jak wstajesz rano, on ci mówi, że cię kocha, albo czegoś mi nie powiedziałeś dzisiaj rano, a ja tak mówię, czego? I nagle, że cię kocham, tak? No i wiesz, no i to jest niesamowite, bo wstajesz z takim powerem od razu i tak dalej. Oczywiście są też czasami tak, że chciałbym odpocząć po treningu, a on mówi, tata, idziemy teraz na zapasy. Ja ledwo żyję, tak, a za półtorej godziny mam kolejny trening, więc no jest ciężko, ale przyjemne. No o to chodzi też w sporcie, że nie można jakby się tak zamknąć, tylko sport i mieć psychikę zamkniętą, tylko też trzeba po prostu mieć coś obok tego sportu, żeby nie tylko myśleć, bo jak człowiek będzie myślał tylko o jednej rzeczy, czyli sport, igrzyska, mistrzostwa Europy, świata, to nagle gdzieś zwariuje i po prostu spali się psychicznie. Uśmiechnęły ci się oczy, jak o nim mówiłeś. No. Sens życia, co? Panie, to jest, wiesz, jakbym miał dzisiaj zamienić medale na to oczywiście oddaję dzisiaj wszystko. A czy mówi jeszcze do ciebie mój tata niedźwiedź? Teraz już mówi czasami inne słowa. Tyle o nadziejach na medal i miłości ojcowskiej Piotra Małachowskiego. Teraz posłuchamy Justyny Święty-Rsetic. Pobiegnie w Berlinie na 400 metrów indywidualnie i w sztafecie. Czuję się bardzo dobrze, już nie mogę się doczekać tych Mistrzostw Europy. Jestem bardzo ciekawa, co one nam przyniosą. Jak pani zdrowie, bo tam małe kłopoty były, prawda, ostatnio? Były, ale już jest wszystko dobrze. Na Mistrzostwach Polski to był taki, naprawdę taki mały sprawdzian, ale wypadł on bardzo dobrze. Teraz na treningach biegam bardzo szybko, także mam nadzieję, że w Berlinie pokuszę się o nowy rekord życiowy. Pani mierzy w podium i indywidualnie, i w sztafecie, rozumiem? Byłoby fajnie. Tak, mierzyć zawsze trzeba wysoko. Na pewno będę się o to starała, ale czy się uda, to zobaczymy. Na pewno mamy w sztafecie większe szanse niż indywidualnie, ale chciałabym w końcu przywieźć też z tych Mistrzostw Europy medal indywidualny. Wiem, że stać mnie na to, ale jest w czołówce bardzo, bardzo ciasno, także zobaczymy, jak ten bieg się potoczy. A w sztafecie stać Was na to, żeby walczyć o złoty medal? Stać nas na to. Mistrzostwa Polski pokazały, że 400 metrów kobiet w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Nigdy wcześniej tak nie było. I śmiało mogę powiedzieć, że jeśli bieg będzie po sznurku, ułoży się bardzo dobrze, to jesteśmy w stanie poprawić rekord Polski. Z tego co wiem, to ten program minutowy nie jest zbyt korzystny dla Was, myśląc o startach indywidualnych i sztafetowych, prawda? Tak, ale na razie staram się o tym nie myśleć. Najpierw trzeba zakwalifikować się indywidualnie do tego finału i wtedy będę się, że tak powiem, martwiła. Ale wierzę w to, że nawet jeśli będzie taka sytuacja, której, no nie ukrywam, bardzo bym chciała, to ta euforia i wola walki poniesie nas w sztafecie i da bardzo dobry rezultat. Nasze dziewczyny są mocnym kandydatem do podium, podobnie jak w skoku o tyczce Piotr Lisek. Wydaje się być w znakomitej formie. Kilka dni temu poprawił w Niemczech rekord Polski na otwartym stadionie. Ten nowy wynosi 5 metrów i 94 centymetry. Zagadnąłem Piotra, z jakimi nadziejami wybiera się na Mistrzostwa Europy. Wszyscy mi się o to pytacie. Myślę, że ta moja forma pokazuje, że z dużymi nadziejami na podium. Ty lubisz skakać w Niemczech. Niedaleko Berlina skoczyłeś kiedyś bardzo wysoko. No dokładnie, to było praktycznie obok 6 metrów. Jakby się to udało powtórzyć na otwartym powietrzu, byłoby super. A co musi się wydarzyć, żeby udało się powtórzyć taki wynik? Uważam, że jestem dobrze przygotowany. Warunki w Berlinie zobaczymy, jakie będą i mam nadzieję, że pozwolą na skakanie 6 metrów. Z kim będziesz rywalizował, mamy nadzieję, o złoty medal? Pretendentów do tego podium jest wielu i czy Europa, czy świat, to się u nas za dużo nie różni i tak. Konkurencja jest bardzo duża w skoku o tyczce, także myślę, że w pierwszej kolejności Paweł Wojciechowski, nasz rodak, Rafał Hozepe, Renaud Lavillenich, Mondo Duplantis, no to są osoby, które skaczą regularnie po 5,80 i wyżej. Kiedy jest konkurs? No właśnie. Niech to nie wiesz. Ja jestem od skakania, a trener jest od myślenia. Od planowania. Tak, od planowania. Najważniejsze, żebyś miał blisko z domu, ze Szczecina. To już wiem, to 10 są eliminacje, a 12 jest finał, bo 9 jadę, więc a przez to, że jest blisko, dlatego dzień przed. No dobrze, a powiedz mi, czy te ostatnie starty rzeczywiście tak się nastawiły pozytywnie i czujesz się mocny? No tak, wiadomo, że ta zniżka formy gdzieś tam w środku sezonu była, ale teraz już zdecydowanie idziemy ku górze. Na ostatnich startach 3 razy rzędu 5,70 i 2 dni temu 5,80, więc myślę, że spokojnie. Ty potwierdziłeś w tamtym roku, pokazałeś na Mistrzostwach Świata, że już nie jesteś specjalistą tylko od skakania w hali. Trochę tych medalów się już nazbierało i jakby z tą presją staram sobie radzić, no ale wiadomo, że chcecie coraz więcej ode mnie. I będzie więcej? Robię co w mojej mocy, żeby było. To czekamy na pierwsze starty Polaków, czekamy też oczywiście na medale i na relacje z Berlina siedzącego obok mnie Tomasza Grodzewskiego. Będą? Będą. To przypominamy numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, może w sprawie lekkiej atletyki i posłuchamy grupy Kasabian. Take me tonight, I'm an easy lover. Take me into the fire, I'm an easy brother, I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste. Możemy nie skorzystać. Zaglądamy na stadion w Białymstoku. Tam Jagiellonia gra z Wisłą Kraków. Halo, Jacek Dąbrowski. Witam serdecznie, 25 minuta tego spotkania 0-0 w Białymstoku. Jagiellonia przeważa, Jagiellonia częściej przebywa na połowie i pod polem karnym rywala, ale na razie z tych akcji drużyny żółto-czerwonych nic nie wynika. Doping na stadionie, sporo kibiców, oczywiście wszyscy w żółto-czerwonych barwach, nie widać kibiców z Krakowa. Piękna letnia atmosfera, piłkarska atmosfera, doping publiczności, słonecznie, ale na razie nie ma tego, o czym marzą kibice, czyli bramek, wynik na razie w Białymstoku 0-0, a w tej chwili zaczyna się już 26 minuta tego spotkania. Jak słyszeliśmy, w Białymstoku 0-0, w meczu Jagiellonii z Wisłą Kraków, w Legnicy też 0-0, tu Miedź gra z Górnikiem Zabrze, a teraz też chyba będziemy mówili trochę o piłce nożnej, ale również o innych dyscyplinach. W studiu drugi gość, pani Agnieszka Cubała. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Razem z panią sprawdzimy, jak wyglądał sport w przedwojennej i okupowanej Polsce. Spotykamy się kilka dni po 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i kilka dni po premierze pani książki Igrzyska Życia i Śmierci. O czym jest ta książka? Książka jest przede wszystkim o sportowcach, uczestnikach Powstania Warszawskiego. Troszkę też tam napisałam na temat sportu podczas okupacji, ale myślę, że przede wszystkim można tam znaleźć historie i sportowe, i powstańcze, i takie ogólnoludzkie, ponieważ sportowcy akurat mówili bardzo dużo takich mądrych słów, które można sobie przyjąć za swoją taką maksymę życiową. I tutaj chciałam wspomnieć o słowach Kazimierza Leskiego, który właśnie powiedział, że cofanie się myślą powinno służyć wyciąganiu wniosków, a nie rozpamiętywaniu. I powiem szczerze, że jadąc tutaj, słuchałam sobie państwa tego, co państwo mówili. I właśnie bardzo podobne słowa powiedział jeden z motocyklistów. Zanim porozmawiamy o udziale sportowców w Powstaniu Warszawskim, powiedzmy, jaką rolę odgrywał sport w przedwojennej Polsce. Tylko zanim jeszcze powiedziałeś 70. rocznica. 74. oczywiście. Tak, tak. No żebyś nikt nas nie posądził, że... Nie, 74. tak jest. To jakieś przejęzyczenie. Dobrze, pani Agnieszko, jak wyglądał ten sport w przedwojennej Polsce? Znaczy, przede wszystkim był taki bardzo, bardzo ideowy i to jest chyba jego taka główna cecha. Poza tym sport był niezwykle popularny, tak? Zwłaszcza tutaj w Warszawie rzeczywiście mieszkańcy miasta uprawiali mnóstwo dyscyplin. I szczerze mówiąc, to patrząc na to, co się dzieje teraz, no to wszystkim się może wydawać, że teraz po prostu jest niesamowicie właśnie pod względem rozwoju sportu, ale właśnie tyle, ile mieliśmy wówczas i stadionów, i przystani, i żeglarskich, i kajakowych, i wioślarskich, tak? No to tak naprawdę w zasadzie prawie, że każdy mieszkaniec tutaj miasta uprawiał sport. Natomiast rzeczywiście było troszeczkę inaczej właśnie a propos chociażby spraw finansowych, no bo dzisiaj jak sobie myślimy o tych takich bardzo utytułowanych sportowcach, no to przeważnie kojarzą nam się z dużymi pieniędzmi, a wówczas było zupełnie, zupełnie inaczej i faktycznie tutaj można przywołać chociażby Adama Papę, który był właśnie czterokrotnym olimpijczykiem, on był również uczestnikiem Powstania Warszawskiego i on właśnie opowiada o tym, że jak przygotowywali się do zawodów, to zawsze był jakiś właśnie problem z pieniędzmi, w związku z tym musieli sobie na przykład jechać na te zawody, tą taką najtańszą, drewnianą, trzecią klasą kolejową. Zawsze był problem właśnie z jedzeniem, tak, i na przykład były były takie sytuacje, że jadąc na te zawody, nie wiem, posilali się dwiema bułkami i jakimiś parówkami, albo na przykład były takie niesamowite historie, że właśnie jadąc sobie na mecz o Mistrzostwo Polski, siatkarze z AZS-u musieli decydować, czy po prostu pojedzie cała drużyna, czy tylko część, no bo na przykład było mało pieniędzy na noclegi i w związku z tym, jak właśnie opowiadał wybitny siatkarz, pan profesor Kazimierz Weichert, on właśnie opowiadał, że jak jechali sobie do Poznania, to w ostatniej chwili przypomniało mu się, że ma ciocię, która mieszka pod Poznaniem i w związku z tym pojechała cała drużyna, ale wszyscy nocowali sobie u jego cioci w stodole na sianie i takie właśnie też były sytuacje. No nie w hotelu czterogwiazdkowym na przykład. Jeżeli ktoś nie miał uczulenia na naprawy, to wszystko było okej. Okay. Ale czy można spodziewać się tak na dobrą sprawę z tego, co wiemy o wojnie, albo jakie mamy wyobrażenie o wojnie, że jej wybuch kompletnie sport zlikwidował. Znaczy sprowadził do podziemia, bo uprawianie sportu było zakazane, prawda, przez okupanta? Dokładnie. Znaczy właśnie, jeśli chodzi o sportowców, to z jednej strony prawie wszyscy chcieli walczyć, tak? W związku z tym albo właśnie byli, znaczy albo uczestniczyli w wojnie obronnej w 1939 roku, albo byli ochotnikami. Natomiast właśnie ci, którzy dostali się do niewoli, to też jest ciekawe, bo przeważnie udało im się uciec z tej niewoli i tutaj właśnie mamy z jednej strony tego ducha takiego bojowego i mentalność sportowca, ale poza tym jakby umiejętności takie związane z kondycją fizyczną. Ale właśnie od 1940 roku ten sport w okupowanej Warszawie rozwijał się niesamowicie, bo z jednej strony mieliśmy i Mistrzostwa Warszawy w piłce nożnej, i w siatkówce, i w łyżwiarstwie figurowym, i jeszcze w pływaniu były regaty żeglarskie, tak? Więc tak naprawdę tutaj no to po prostu mnóstwo osób ten sport uprawiało. Co ciekawe jeszcze można dodać, że właśnie, że z tych takich pierwszych grupek sportowych bardzo często właśnie te grupki stawały się zalążkiem grup konspiracyjnych, więc tak naprawdę bardzo wielu sportowców później również uczestniczyło w Powstaniu Warszawskim. A jeszcze tutaj chciałam dodać, że na przykład Aleksander Kamiński, którego pewnie znamy z Kamieni na Szaniec chociażby, on napisał Wielką Grę. To był taki przewodnik konspiratora. I co ciekawe, tam jest taki jeden ogromny rozdział właśnie poświęcony aktywności fizycznej i w ogóle sportowi. I tak naprawdę on właśnie bardzo, bardzo zalecał wszystkim akowcom uprawianie sportu, ponieważ uważał, że właśnie, że sportowcy to są przyszli zwycięzcy, tak? Że właśnie i dzięki takiej mentalności sportowca, ale właśnie dzięki kondycji fizycznej są w stanie właśnie być później dobrymi dowódcami. Więc to wszystko też było bardzo, bardzo ważne. A jak potem właśnie przyglądamy się relacjom uczestników na przykład Powstania Warszawskiego, no to widzimy, że bardzo dokładnie wsłuchiwali się w te jego słowa, no bo rzeczywiście mnóstwo powstańców to są również sportowcy. Przeglądając bohaterów pani książki, można trafić na takie postaci, które są bardzo znane, ale właśnie nie kojarzące się specjalnie ze sportem. Na przykład komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Bur-Komorowski, też był sportowcem, prawda? Zdecydowanie tak. I tutaj tak naprawdę on nie tylko był sportowcem, ale był sportowcem i również olimpijczykiem, ponieważ uczestniczył w 1924 roku właśnie w olimpiadzie. Później w 1936 był kierownikiem ekipy jeźdźców, którzy właśnie wygrali, to znaczy zdobyli tam srebrny medal. No i właśnie to jest taka postać, która z jednej strony ma w sobie te elementy sportowe, a z drugiej strony jest bardzo, bardzo kojarzona z powstaniem. Natomiast takich postaci właśnie, które są bardzo, bardzo znane, ale niekoniecznie kojarzą się nam ze sportem, jest mnóstwo. Ja tutaj właśnie wymieniłam w tej mojej książce chociażby pana Eryka Lipińskiego, który był w ogóle niesamowitym sportowcem związanym z AZS-em, a tak naprawdę wcale nam się nie kojarzy właśnie i ze sportem, i z drugiej strony z powstaniem również, a jego historia jest niesamowita. Albo taką kolejną ciekawą postacią jest pani Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Myślę, że nazwisko znane jest wszystkim powszechnie, a niekoniecznie kojarzy się właśnie i z powstaniem, i z narciarstwem, a jak się okazało właśnie ona była świetną narciarką, poza tym jeszcze właśnie Andrzej Łapicki, aktor dokładnie, wybitny. Dokładnie, zdecydowanie tak, albo chociażby Kornel Makuszyński, którego również absolutnie kompletnie nie kojarzymy z działalnością sportową, a tak naprawdę wielu przyszłych mistrzów Polski właśnie w narciarstwie swoją przyszłą karierę zawdzięczało jego działalności, więc tak naprawdę tutaj myślę, że dużo fajnych postaci, dużo ciekawych też historii. To powiedzmy na koniec, którzy sportowcy odegrali taką najważniejszą rolę w Powstaniu Warszawskim? No, z jednej strony oczywiście Lokański, tak? No bo to wiadomo, to jest taka postać sztandarowa i on był dokumentalistą Powstania Warszawskiego, dzięki któremu jakby możemy poznać troszkę lepiej historię powstania. Poza tym Henryk Rojcewicz, który był z kolei dowódcą Klińskiego, znaczy batalionu Kliński, jest taki batalion, który właśnie uczestniczył w zdobyciu Pasty, no to taki podstawowy sukces. Wspomniany tutaj właśnie Tadeusz Komorowski-Bur, który był komendantem AK. Jeszcze możemy powiedzieć o generale Okulickim, który tak naprawdę był postacią, która się najbardziej przyczyniła do wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo kontrowersyjną. Zdecydowanie tak, aczkolwiek z drugiej strony ciekawa. A poza tym jeszcze ja chciałabym wspomnieć o Krzysztofie Sobieszczańskim, pseudonim Kolumb, od którego właśnie pochodzi w ogóle cała nazwa pokolenie Kolumbów. On z kolei nie był sportowcem takim bardzo intensywnie uprawiającym sport, ale był ogromnym pasjonatem żeglarstwa. To jeszcze może ten bokser pochodzenia żydowskiego, o którym mówi się, że jest że Szczepan Twardoch, pisząc swoją książkę, korzystał właśnie z tej postaci. A to jest w ogóle niesamowita postać. Mówimy ten Krudu, bokser oczywiście. Się nazywał Szapsel Rotholz. Właśnie związany był z klubem Gwiazda. On z jednej strony był mistrzem Polski, również zdobył brązowy tytuł na Mistrzostwach Europy, natomiast jego historia jest naprawdę niesamowita i spokojnie mogłaby posłużyć jako scenariusz filmu i sensacyjnego, a może z drugiej strony nawet dramatu, tak? Ponieważ on z jednej strony uczestniczył w wojnie obronnej w 1939 roku, potem przeszedł przez getto. W getcie był policjantem żydowskim, wiadomo, bardzo, bardzo kontrowersyjna funkcja. Później uciekł z tego getta, ukrywał się w tej aryjskiej części Warszawy. Tam były takie bardzo niesamowite historie związane z jego losami prywatnymi, tak? No bo jakby z jednej strony kobieta, która ukrywała jego 3-letnie dziecko, była szantażowana. On z tego getta wynosił swojego 3-letniego synka uśpionego w walizce. Poza tym potem jeszcze właśnie uczestniczył w Powstaniu Warszawskim. W Powstaniu Warszawskim był jako Robinson, czyli jako taka osoba, która się ukrywa w gruzach. A co ciekawe, podczas powstania spotkał boksera, z którym walczył wcześniej właśnie w czasie 20-lecia międzywojennego i bał się tego, że ten bokser go rozpozna, ponieważ właśnie ta walka była tam niesamowita między nimi. Już kończę. No ale nie, to jest świetna historia. Słucha się tego jednym tchem. Bardzo dziękujemy pani Agnieszko. Igrzyska Życia i Śmierci to jest książka, którą pani Agnieszka właśnie wydała. I mamy jedną taką książkę dla naszych słuchaczy. 22 i 7 trójek. Igrzyska Życia i Śmierci. Dla pierwszego chętnego prosimy o telefony. Dziękujemy jeszcze raz pani Agnieszko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 109 dni. Tyle dokładnie trwała przygoda Deana Klafuricza z trenerską rolą w Legii Warszawa. Nowy rok szkolny jeszcze się na dobre nie zaczął, a już karuzela trenerska ruszyła. Jak weźmiemy pod uwagę dotychczasowych szkoleniowców Legii, to w XXI wieku miała już w sumie ich 20. Dla porównania Manchester United miał 5, a Liverpool 6. Nerwowe ruchy to od wielu lat bolączka polskiego futbolu. Właściciele i przede wszystkim kibice chcą natychmiastowych efektów, a wszystkim brakuje cierpliwości. O szczegółach Jan Kałucki. Dokładnie 2 miesiące temu, 5 czerwca, prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski mówił tak. Dan, który został ogłoszony trenerem Legii, został wybrany dlatego, że miał okazję przedstawić swój plan na ten sezon i na ten zespół i skonfrontować ten plan z tym, czy my jako Legia Warszawa, co my chcemy, czego my oczekujemy od trenera, w jaki sposób chcemy grać, w jaki sposób chcemy funkcjonować. Te dwie rzeczy zadziałały. Niestety coś jednak nie zadziałało w ostatnich meczach Legii Warszawa. Porażka z Arką Gdynia o Superpuchar Polski, przegrana z Zagłębiem Lubin w lidze, ale przede wszystkim odpadnięcie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów sprawiły, że Dean Klafuricz pożegnał się z funkcją szkoleniowca. Kolejny trener na lata nie wytrzymał w zespole mistrza Polski nawet sezonu. Dlaczego? Tak tłumaczy to ostatnio żartobliwie Aleksander Wukowicz, który został tymczasowym szkoleniowcem. W polskim rynku są dwie grupy trenerów. Trenerzy tymczasowi, którzy wiedzą o tym, że są tymczasowi, i trenerzy tymczasowi, którzy nie wiedzą jeszcze o tym, że są tymczasowi. W sumie nie jest najgorsze, że ja jestem w tej pierwszej grupie. Przypomnijmy, w poprzednich rozgrywkach Legia miała 3 trenerów. Jest to o tyle zaskakujące, ponieważ z wielu stron można usłyszeć, że w polskim futbolu brakuje perspektywicznego myślenia, koncepcji, pomysłu, strategii i konsekwencji. To znaczy jest, ale tylko wtedy, kiedy obejmuje się stery. Tak Dariusz Mioduski mówił w marcu ubiegłego roku. Niewątpliwie inwestycje są jedną z rzeczy, którą będziemy musieli robić. To jest inwestycja w infrastrukturę, nasz ośrodek, w boiska, które są obok. Najlepsze akademie są te, gdzie ludzie mają pomysł i go realizują, mają najlepszych trenerów. I moim celem jest zrobienie tego, żeby u nas też tak było. To jak najszybciej. Problem polega na tym, że tego szkolenia młodzieży nie ma. Redakcja sportowa Trójki ma ten przywilej, że wystarczy otworzyć okno i widać boisko treningowe, na którym grają grupy młodzieżowe Legii. Czasem widok jest zatrważający, ponieważ na jednym placu czasem ćwiczy jednocześnie kilka zespołów. Czy Liga Mołdawska jest mocniejsza od naszej ekstraklasy? Oczywiście, że nie, ale warto przypomnieć sobie słowa Michała Probierza sprzed roku. Wtedy wszystkie polskie kluby zostały wyeliminowane z europejskich pucharów w kwalifikacjach. My wszyscy śmiejemy się z tych wszystkich zespołów, które ograły nasze zespoły, jak Kazachstan, jak Azerbejdżan. To przejechał się tam zobaczyć, jakie warunki mają do treningu, w jaki sposób oni wyglądają. Czas najwyższy, żebyśmy wreszcie wstrząsnęli tą naszą polską piłką. Ilu trenerów pracuje w klubach przy najważniejszych rocznikach, tych, które się rozwijają? Postawmy najpierw na szkolenie. Na to, że te wszystkie reformy, które są, one nie pomagają w tym, bo my nie wprowadzamy młodzieży, nie potrafimy tego zrobić, bo każdy ryzykuje tym, że może stracić pracę. Brak tego typu baz, a co za tym idzie myślenia 2 kroki do przodu, to po części wina klubów, samorządów, PZPN-u, ale też komentatorów i kibiców, którzy chcą mieć sukces od razu, z dnia na dzień. Nowy trener niczego nie zmieni i można odnieść wrażenie, że dokładnie to samo myślą piłkarze. Ja przez pryzmat całego pobytu tutaj w Legii, jakby Wuko to jest mój 10 albo 11 trener, więc trochę tego było. Wiadomo, że od każdego trenera uczymy się czegoś nowego, każdy trener chce wprowadzić swoją filozofię. Nie nasza jest teraz głowa w tym, kto zostanie trenerem, my skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Mówił Michał Kucharczyk po wczorajszym meczu Legii Warszawa z Lechią Gdańsk. Drużyny po dość nudnym widowisku podzieliły się punktami. Zremisowały 0-0. Polski futbol ma wielki potencjał, który jest marnowany. Nasza piłka klubowa notuje permanentny spadek i żadne słupki z przychodów czy inne rekordy tego nie zmarzą. Najlepiej pokazuje to ranking UEFA. To zestawienie decyduje m.in. o tym, ile Polska ma miejsc w europejskich pucharach. Zasady są proste. Za wygraną nasza federacja otrzymuje punkt, a za remis pół punktu. Na przestrzeni ostatnich lat, z drobnymi wyjątkami, polskie kluby notują spadek. Minimalnym optymizmem mogą napawać wyniki Jagiellonii Białystok i Lecha Poznań w kwalifikacjach do Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski w dramatycznych okolicznościach wyeliminowali Rio Ave z Portugalii, a Lech wygrał z 3. siłą Ligi Białoruskiej Szachtiorem Soligorsk. Ale czy przypadkiem trochę za bardzo się nie napawamy tymi triumfami? Jeszcze kilka lat temu kibice świętowaliby tego typu zwycięstwa z ruszeniem ramion. Wyjątkiem jest Jagiellonia. Tam klub obrał metodę małych kroków. Drużyna z Podlasia potrzebowała dekady, aby znaleźć się w tym punkcie, w którym jest teraz. I znowu przypominają się słowa Michała Probierza, który pół roku temu przyszedł na konferencję. może za 5 minut coś wyrośnie. Nie rośnie. To jest przykład, jeden z wielu, o naszej cierpliwości do tego, co my robimy. Jeżeli my nie będziemy cierpliwi do tego, co my wykonujemy i do tej pracy, która jest i do tego wszystkiego, że jak nie zasiejemy tego ziarna, które jest potrzebne, dlatego szkolmy i jeszcze raz szkolmy młodzież. Dlatego nie ma sensu już wyciągać wniosków, o których tak często mówią ludzie odpowiedzialni za kondycję polskiego futbolu. One są już dawno wyciągnięte. Trzeba działać, bo kluby z Armenii, Mołdawii, Kazachstanu, które jeszcze kilka lat temu ogrywaliśmy 3-4-0, już nas dogoniły, a nagłe zmiany trenerów tego nie zmienią. Musimy się mieć na baczności, bo ściga nas Liechtenstein. A jeżeli chodzi o nowego trenera Legii, poznamy go najprawdopodobniej jeszcze w sierpniu. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. I wsiadamy na rowery do końca drugiego etapu Tour de Pologne. Został kilometr. Halo, Kuba Niziński. Ale tutaj końcówka. Dwóch Polaków zaatakowało z grupy CCC Sprand i Polkowice z reprezentacji Polski. To jest kilometr teraz z górki. Prędkość ponad 80 km w tamtym roku tutaj osiągnięta przez Van Poppela, tego, który wygrał w Katowicach. Pędzą już do tej mety. Prędkość nieprawdopodobna. Oczywiście już peleton cały, ta trójka wchłonięta na 12 km przed metą. Tam jechał, przypomnę, Adam Stachowiak. Jechał tam także Kamil Gradek, ale oni nie wytrzymali tego tempa. No i solowa akcja biało-czerwona, ale za nimi jest już Van Poppel, który ma ochotę wielką tutaj powtórzyć to zwycięstwo sprzed roku. Rozciągnął się także peleton Team Sky, jest grupa Bora Hansgrohe, czyli grupa lidera, ma wielką ochotę też na powtórzenie tego wyniku z wczoraj. Młody Pascal Ackermann, ale chyba nie wytrzymie Pascal Ackermann, tym prawą stroną uderzył, czy będzie powtórka z wczoraj. Pascal Ackermann na ostatniej prostej wytrzymał, jest, brawo Pascal Ackermann. Podobnie jak wczoraj na krakowskich Błoniach, najszybszy znowu dzisiaj, a więc ta koszulka lidera dla grupy Bora Hansgrohe. Wielkie gratulacje. Niemcy tutaj dzisiaj rozprowadzali ten peleton, pracowali bardzo mocno. No a Pascal Ackermann cały czas trzymał się za plecami kolegów, by wyskoczyć na tej ostatniej prostej, na tych ostatnich kilkudziesięciu metrach i dojechać do mety. Wielkie brawa, a więc kolejny etap, ten drugi etap zgodnie z oczekiwaniami dla sprinterów. Pewnie jutro w Zabrzu także sprinterzy, no ale góry zaczynają się na czwartym etapie. No i wtedy rozpocznie nam się także rywalizacja o zwycięstwo w 75. Tour de Pologne. Dzisiaj, podobnie jak wczoraj, drugi etap Tour de Pologne wygrywa Pascal Ackermann, młodziutki Niemiec z grupy Bora Hansgrohe, mistrz Niemiec. Wielkie gratulacje. Mówił dzisiaj przed startem etapu, że jest świeży, że jest wypoczęty i że ma wielką ochotę, by znowu stanąć na pudle. Pascal Ackermann wygrywa drugi etap Tour de Pologne. Ale trafiliśmy w punkt z tym finiszem. Dziękujemy bardzo. Naszymi oczami był Kuba Niziński. Trzecia strona medalu. 10 minut do godziny 19, czas w trzeciej stronie medalu na tenis. Nieopodal trójki na kortach warszawskiej Legii. Od wczoraj trwa turniej ITF, turniej kobiecy WSG Open. Jesteśmy... Na kortach warszawianki, dokładnie mówiąc. Warszawianki, oczywiście, że tak, no, pomyliłem się. No i posłuchajmy zapowiedzi tego turnieju. Jako pierwszy wypowie się dość częsty gość w naszej audycji, czyli Lech Sidor. Mamy drugi dzień eliminacji, rzeczywiście. Przez pierwszy przebrnęliśmy bardzo łatwo i przyjemnie. Jedyny minus, na który mogą chyba zawodniczki narzekać, to tylko i wyłącznie tropikalne upały. Fale tych upałów zalały nam Europę akurat w trakcie turnieju, więc na to nie możemy nic poradzić. Ale z drugiej strony mamy lato, więc też się nie ma chyba co dziwić. Zrobiliśmy dużą drabinkę eliminacyjną. Artur Bochenek, prezes Warsaw Sports Group i organizator turnieju. Tak, aby umożliwić każdej Polce możliwość zagrania w tym turnieju. Od 6 zaczynamy. Turniej główny będzie trwał do 12. Na 12 zaplanowany jest finał. To naprawdę turniej w największej mierze zorganizowany po to, by polskie zawodniczki mogły złapać jakieś punkty w rankingu, mówi Lech Sidor. Mamy tutaj bardzo dużo Polek i ja mam taką nadzieję, że trzeciego dnia eliminacji przynajmniej 2-3 nazwiska piszemy do tabelki głównej. Trzeba chyba powiedzieć otwarcie, że taką największą gwiazdą, taką twarzą tego turnieju będzie zawodniczka Legii Warszawa, Iga Świątek, która akurat swój mecz zagra we wtorek. Natomiast już wiemy, że będzie rozstawiona z dwójką. No tak to jest z tymi listami. Zaczynało się od pozycji Igi poza turniejem głównym. Bardzo dużo ludzi nawet dzwoniło i pytało, co to jest za turniej tak mocno obsadzony, że Iga z tym rankingiem się nie łapie do turnieju głównego, ale są takie zasady, że każda zawodniczka ma przy swoim nazwisku w tabelce wpisany priorytet i wiadomo było, że tam, gdzie są jedynki, one zostaną w tym turnieju, gdzie są dwójki, jest mały znak zapytania. Wszystko, co 3, 4, 5, to są sytuacje, gdzie raczej tych zawodniczek nie widzimy. No i wiadomo było, że coraz bliżej głównego turnieju ta pozycja Igi będzie rosła. No to, że doszła do drugiego numeru z rozstawienia, to tylko dobrze, bo ta droga będzie trochę łatwiejsza. Tutaj myślę o tym, jak grała przez pierwszą część sezonu, ile kosztowały ją zdrowia te turnieje w Stanach, potem była Europa, Roland Garros, Wimbledon, teraz Praga. Jest naprawdę nagrana bardzo dużo, więc to, że jest wysoko rozstawiona, to jest o wiele większa szansa, że ona będzie grała na początku przynajmniej przez dwie rundy z trochę słabszymi dziewczynami, że nie będzie musiała się tak mocno napracować. Teraz tak na dobrą sprawę też mogłaby powiedzieć, że to jest za słaby turniej, że ma za wysoki ranking i chciałaby zagrać gdzie indziej wyżej, bo może grać, no ale wiadomo, że tak nie zrobi, bo to jest turniej dla niej pod nią. Już uprzedzam fakty i takie życzeniowe trochę myślenie. Czekamy na niedzielę i na finał, no bo tu się nikt nie spodziewa żadnego innego rozwiązania, no odpukać w nieheblowane, jeżeli wszystko będzie okej, to raczej właśnie w niedzielę powinniśmy mieć IG w finale. Triumfatorka juniorskiego Wimbledonu poprzedniej odsłony w USG Open nie wspomina zbyt dobrze. Odpadła już w pierwszej rundzie, na dodatek doznała kontuzji kostki. Teraz jednak ma zdecydowanie większe doświadczenie i liczy, że przełoży się to na dobry start w Warszawie. Turnieje w Polsce zawsze wiązały się z nami z dużą presją, bo dużo ludzi, którzy obserwują mnie w internecie, w końcu ma okazję mnie obejrzeć i spodziewają się czegoś nadzwyczajnego prawdopodobnie. Takie uczucie towarzyszyło mi rok temu. W tym roku myślę, że trochę dorosłam i zdążyłam już udowodnić to, że potrafię grać w tenisa. Będę miała więcej przyjemności z tej gry w Warszawie na pewno. Będzie to taki tydzień tenisowy w stolicy, dużo atrakcji dodatkowych związanych i z tenisem, i ze sportem, i z takimi atrakcjami rodzinnymi, także myślę, że będzie to ciekawe wydarzenie. No to może nieco więcej szczegółów. Badminton będzie. Fajna dyscyplina, ciekawa. Ja widziałem na żywo parę minut takiego pokazu. Z jednej strony byłem przerażony, a z drugiej strony zafascynowany, bo coś na kształt lotki. Nie jest to lotka typowa badmintonowa, ale coś na kształt lotki, takiej troszkę obciążonej i inaczej, jak w przypadku właśnie badmintona. Coś, co frunie od jednego kwadratu do drugiego z prędkością ponad 300 na godzinę, 20 cm nad ziemią, to robi wrażenie. Będą treningi i pokazy tenisa 10. Nasi najmłodsi adepci szkoły tenisowej Legii będą trenerzy z nimi prowadzili treningi. Korty na Warszawiance mają odwiedzić specjalni goście. Ta trybuna wypłoska, tam będzie naprawdę kilka fajnych, znanych nazwisk osób, które się interesują, same grają, bardzo chętnie przyjdą, skorzystają z naszych zaproszeń. Politycy, ludzie z mediów, aktorzy i ten turniej będzie wizytówką. Ja myślę, że to będzie wyglądało przynajmniej tak jak w zeszłym roku. Na turniej na kortach Warszawianki zapraszał Mateusz Fusiasz, a na koniec naszej audycji obieramy kierunek na Stany Zjednoczone. Najlepszy koszykarz ligi NBA LeBron James ponownie jest na ustach całego kraju. Tym razem nie chodzi jednak o kwestie przenosin do Los Angeles Lakers. Zawodnika krytykuje prezydent Donald Trump, chwali za to jego żona Melania. O szczegółach tej sprawy opowiada nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Donald Trump oczywiście za pomocą Twittera skrytykował LeBrona Jamesa. Chodzi o wywiad, jakiego udzielił koszykarz w telewizji CNN. Prezydent po jego wysłuchaniu napisał: LeBron James rozmawiał z najgłupszym człowiekiem w telewizji, Danem Lemonem. Sprawił, że LeBron wyglądał na inteligentnego, co nie jest łatwe do zrobienia. Lubię Majka. W tym przypadku była to przenośnia do porównania LeBrona Jamesa z Michaelem Jordanem. Pretekstem rozmowy CNN z Jamesem było otwarcie przez niego szkoły dla trudnej młodzieży w Akron, miejscowości, w której wychowała się gwiazda NBA leżącej niedaleko Cleveland w stanie Ohio. W wywiadzie tym nie dało się uniknąć kwestii politycznych, Zresztą obecny prezydent ma na bakier z wieloma środowiskami tej dziedziny życia. Doszło do tego, że mistrzowie najlepszej koszykarskiej ligi na świecie oraz futbolowej NFL, odpowiednio Golden State Warriors i Philadelphia Eagles, nie pojawili się w Białym Domu na spotkaniu z prezydentem, co jest wieloletnią tradycją. Wracając do wywiadu z Jamesem, to o polityce powiedział on m.in. tak. To, co robi nasz prezydent, jest nie do zaakceptowania. Nie mogę tak po prostu siedzieć z tyłu i patrzeć, jak ten człowiek poprzez sport dzieli Amerykę. Nie mogę nie zareagować. Podkreślał James. To najczęściej cytowany w Stanach Zjednoczonych cytat z wywiadu, który trwał 15 minut. Odbił się on szerokim echem. Wspominaliśmy wcześniej, że prezydent dał do zrozumienia, że woli Michaela Jordana, legendę NBA, szybko odpowiedziała na te słowa i dała wsparcie Jamesowi. On robi niesamowicie dużo dla naszej całej społeczności, napisał Michael Jordan. Na początku tygodnia LeBron James otworzył szkołę dla trudnej młodzieży oraz tej pochodzącej z biednych rodzin. Za cały projekt odpowiedzialna była fundacja koszykarza I Promise, czyli Ja Obiecuję. W placówce młodzież nie tylko ma się skupiać na sporcie. Tutaj lekcje mają trwać dłużej niż jest to zazwyczaj. Ponadto zajęcia rozpoczynać się będą w lecie. Chodzi o to, aby utrudnić dzieciom schodzenie na złą drogę. Inicjatywa ma pomóc młodzieży w wybraniu właściwych życiowych kierunków i zdobyciu wykształcenia. Szkoła jest dla młodzieży, ale także ich rodziców, borykających się z trudnościami. W oficjalnym komunikacie podkreśla fundacja. W ostatnich godzinach za wywiad dla CNN Jamesa skrytykował Donald Trump, ale niejako w obronę wzięła go żona prezydenta Melania. Publicznie pochwaliła ona koszykarza za jego charytatywną pracę. Amerykańskie media zaznaczają, że oświadczenie to pojawiło się niedługo po tym, jak obecny gospodarz Białego Domu zaprezentował zjadliwy tweet kwestionujący zdolności intelektualne Jamesa. Pierwsza dama podkreśliła, że jest obojętna wobec wzajemnych animozji obu panów i być może osobiście odwiedzi szkołę LeBrona Jamesa. Ze Stanów Zjednoczonych dla Trzeciej Strony Medalu, Jan Pachlowski. I to tyle na dziś. W Trzeciej Stronie Medalu bardzo dziękujemy. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniecki, a razem z nami Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka i Mateusz Fusiarz. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Paul McCartney. Freshen Up. 3 grudnia Tauron Arena Kraków. Bilety na livenation.pl. Patroni Wirtualna Polska Wprost oraz program trzeci Polskiego Radia. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Najmodniejszy kierunek tego lata? Salon Hyundai. Skorzystaj z oferty Hyundai Last Minute. Tylko w wakacje ciesz się sumą korzyści do 15 tysięcy złotych. Dzięki upustom, promocyjnemu wyposażeniu i premii za odkup obecnego samochodu. Pospiesz się. Promocja ważna do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute oraz promocyjne ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do niedzieli 5 sierpnia filet z łososia jakość z natury Carrefour kosztować ma 24,99 za kilogram, a artykuły firmy Kerwer bez VAT. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy wyścig niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro trzeci etap. 139 km. Stadion Śląski Chorzów, Zabrze.